أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili dostlar, 16. dersimize Bakara suresinin 224. ayetinden devam ediyoruz. وَلَا تَجْعَلُ اللّٰهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ Allah'ı yeminlerinizle engel kılmayın. En teberru ve tettegu ve tuslihu beynen nas. Erdemli davranışlarınıza, Allah'a karşı sorumluluk bilincinizin gerektirdiği tavırlara ve insanlar arasında barışı yayma hususunda Allah'ı yeminleriniz vasıtasıyla engel kılmayın. Yeni bir konuya girdi Kur'an aynı sure içerisinde. Ancak takdir ettiğiniz gibi her yeni konunun kendisinden bir önceki konuyla güzel bir tenasübü, bağlantısı, iç ve dış bağlamı var. Bu bağlam çerçevesinde düşünüldüğünde, geçen dersimizde işlediğimiz ayetlerle bu ayet ve bundan sonraki ayetler arasında da ilginç bağlantılar vardır. Bu bağlantı öncelikle İnsan hayatında, gündelik yaşamda hepimizin başına gelen bir takım olaylarla ilgili. Bu olayların başında sözümüz içinde geçen yeminler geliyor. Yeminler neden Kur'an'ı bu kadar ilgilendiriyor derseniz, ilgilendirir. Bir, hayatın içinde yer bulan her şey Kur'an'ı ilgilendirir. Çünkü Kur'an hayattır. İkincisi, Allah adına yemin ediyorsunuz. Allah adına yemin ediyorsanız, elbette bunun bir hükmü olmalı. Kur'an bu konuda bir şey söylemeli. İşte Kur'an onu söylüyor. Ve diyor ki, erdemlilik, sorumluluk ve ıslah konusunda, hususunda Allah'ın adını anarak ettiğiniz yeminleri erdemliliğe, insanlar arasındaki barışa ve güzel davranışın her türüne bir engel telakki etmeyin. Burada iki mana var. Bir, güzel davranışı yapmamak üzere yemin etmeyin. Yani, vallahi ben bir daha falana hayretmeyeceğim. Vallahi ben bir daha iyilik etmeyeceğim gibi yemin etmeyin. Ki bu ayetin sebebi nüzulü, iniş nedeni olarak gösterilen bir olay var tefsirlerde. Hazreti Ebu Bekir, akrabası olan Mıstah bin Usase'ye yardım ederdi. Çünkü Mıstah çok yoksul biriydi. Lakin Hazreti Aişe'nin başına iftira hadisesi geldiğinde Hazreti Ebubekir'in yardımlarıyla geçinen bu akrabası bu iftiraya inanan ve yayanlardan biri olmuştu. Bu acı üzerine Hazreti Ebubekir de vallahi bundan böyle Mıstah'a yardım etmeyeceğim diye yemin etmişti. İşte bu ayeti bu olayla irtibatlandırıyor bazı müfessirler ve özellikle ilk kuşağa mensup bazı alimler. Tabii aslında gerek sahabenin, gerekse alimlerin, müfessirlerin böyle bir olayı bu ayetle irtibatlandırması, olayla ayet arasında bir ardıllık, bir eş zamanlılık anlamına gelmiyor. Yani bu olay olmuş, bu ayet inmiş anlamı çıkmaz hiçbir sebebi nüzul rivayetinden. Olsa olsa bunun anlamı şudur. Sahabe, Kur'an'ı olmuş ve bitmiş, inmiş ve tamamlanmış bir metin gibi değil, hayata her an müdahil olan bir özne gibi görüyor. Bir nesne gibi değil, hayatın her alanına her an müdahale eden canlı bir özne gibi gördüğünün delilidir bu. Yani bu bakış açısıyla bugün olmuş bir olay da o gün inmiş bir ayete sebebi nüzul olabilir. Ve diyebilirsiniz ki bu olay bu ayetin iniş sebebidir. Çünkü Kur'an canlıdır. Hayata ilişkin şeyler söyler. Ve Kur'an zamanla ve mekanla mukayyet değildir. Her an sıcak, her an taze ve her an hayatın içindedir. Onun için her ayet, her an sizi muhatap alır. Hayatınızı muhatap alır. Kendinizi o ayette görebilirsiniz. O zaman şunu diyebilirsiniz. Bu ayetin sebebi nüzulü benim. Bunu rahatlıkla diyebilirsiniz. Birincisi o. Yani hayır hususunda yapmayacağım diye Allah adına yemin etmeyin. İkinci anlaşılan şey, böyle bir yemin etmişseniz, bu yemini tutmakla yükümlü değilsiniz. Güzelliği yapmamak üzerine yapılmış bir yemin tutulmakla mükellef değildir. Resulullah'ın bu konuda farklı varyantlarıyla Buhari, Müslim ve diğer hadis külliyatına giren bir hadisi var. Eğer bir hayrı yapmamayı yemin etmişseniz, daha sonra yemininizin aksini yapmanın daha hayırlı olduğunu görmüşseniz, o yemininize bakmayın, o hayrı yapın, kefaretini de ödeyin buyurmuşlardır. Onun için hayrı yapmamak üzerine yemin edilmemeli. Edilmişse o yeminle kişi kendisini bağlı hissetmemeli. Eğer böyle ise düşünün siz, şerri yapma üzerine yemin etmenin hükmü nedir? Allah'a yemin olsun ki, vallahi ben içki içeceğim diye yemin etmesi bir insanın insanla Allah ilişkisini geri verir. Belki koparır. Çünkü Allah'ın yasakladığı bir şeyi Allah'ın adıyla irtikab etmeye çalışmaktır ki bu Allah'ın yasağıyla dalga geçmek. Allah'a rağmen Allah'ın adını kullanmak anlamına gelir. Bu elbette çok büyük bir vebaldir. Vallahu semi'un alim. Ayetlerin bitiş cümleleri mutlaka ayetin muhtevasıyla alakalıdır. Özellikle bitiş cümlelerinde yer alan Allah'ın sıfat ve isimleri ayetin muhtevasına uygun gelir. Yani hiçbiri tesadüfi değildir. Hiçbir ayetin sonunda yer alan isimler ve sıfatlar işte öyle denk gelmiştir de onun için bu sıfat kullanılmıştır diyebileceğiniz şekilde değildir. Semi'un Ali, Allah'ın işitme ve bilme sıfatları yemin bahsinde kullanılıyor. Anlaşılması çok basit. Çünkü insan yemin ederken neyi kastettiği yüreğindedir. Onun için Allah yüreğindeki gerçek maksadını biliyor. Tabii ki yüreğindeki maksadı yansıtmıyorsa eğer dilindeki, onu da işitiyor. Ve hem işitip hem bilince ikisinin arasındaki mutabakatı ya da zıddiyeti elbette ki biliyor. Bu şu demektir. Siz bunu bilemezsiniz. Siz işitebilirsiniz yemini ama alim olmadığınız için onun yüreğindeki maksadını bilemezsiniz. Allah bunu biliyor. Allah onun için insana hep kendisinin her şeyi işittiğini ve her şeyi bildiğini. Her şey bir tefsir değildir. Semi' ve alim, alim isminin kipi icabı. Yani formu icabı. Bu iki sıfatın dildeki yeri icabı bu mana mutlaka verilmelidir. Çünkü mübalağa vezninden gelir bu ikisi de. Semi' alim. Yani normal bir işitme değil. Normal bir bilme değil. Her şeyi kapsamıyla derinliğine işitir. Her şeyi tüm ayrıntılarıyla derinliğine bilir demektir. Ve tabii bildiği için rahatlıyoruz. Neden? Çünkü insanız. İnsan olmamız hasebiyle bu konuda da hatalar yapıyoruz. Ne yapabiliyoruz mesela? Devam ediyoruz. La يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِي اَيْمَانِكُمْ Düşüncesizce yaptığınız yeminlerden dolayı Allah sizi sorumlu tutmaz. Rahatlıyoruz. Çünkü içimizde hepimiz değil belki ama bazıları özellikle yemini bir alışkanlık yapmış olabiliyor. Vara yoğa gerekli gereksiz yemin edebiliyor. Bu Allah adına yapılmış bir şey olduğu için çok büyük bir vebal. Yemin Allah adına yapılırsa yemin olur. Öncelikle onu söyleyeyim. Yeminin yemin edeni bağlayıcı olması için Allah adına yapılması lazım. Allah'tan başkası adına yemin edilebilir mi? Bu mümkündür. Örneğin ekmek üzerine, toplum arasında, kitap üzerine. Bunlar yemin edilmesi, yemin olması hasebiyle caiz olan ama hiçbir zaman Allah adına yapılan yemin gibi kişiyi sorumlu kılmayan yeminler. Bir de şeref, namus gibi soyut kavramlar üzerine yapılan yeminler var ki onlar da Allah adına yapılan yemin gibi değildir ve kişiyi Allah adına yapılan yemin gibi bağlı ve sorumlu kılmaz. Bir de üzerine yemin edilmesi caiz olmayan şeyler vardır. Onlar da putlar, maddi manevi, İslami olmayan semboller, ideolojiler, sistemler ve buna benzer her türlü İslam'ın dışındaki sembol, simge, unsur, soyut ve somut olsun, hangi türden olursa olsun her şeydir. Bunlar üzerine yemin de caiz değildir. Şeram. Kişi yeminiyle kendisini bağlamış olur. Yemin sağ manasına gelir. Aslında güçlendirmek, kuvvetlendirmek manasına gelir. Yeminin türetildiği kök kelimelerden biri sayılan yüm, aynı zamanda bereket, gür, gümrah, güçlü manasına gelir. Onun için yemin eden bir kimse aynı zamanda yeminiyle kendisini bağlamıştır. Yemine niçin yemin anda, niçin yemin denilmiştir derseniz, sağ elle aynı isim verilmiştir. Çünkü insanlar karşılarındakileriyle anlaşmalarını tokalaşarak yaparlar. Buradan kinaye olarak da verilmiş olabilir. Evet, لَا يُؤَخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِي اَيْمَانِكُمْ Allah düşüncesizce yaptığınız yeminlerinizden dolayı sizi sorumlu tutmaz. Velakin yu'ahizukum bima kasabat kulubukum. Fakat kalplerinizin aldığı tavırdan dolayı kesinlikle sizi sorumlu tutar. ayetteki kalıba dikkatinizi çekmek istiyorum. Bima kesebet kulubukum. Tam harfiyen manası kalplerinizin kazandıklarından dolayı. Yani kalbin eylemi de varmış. Tıpkı bedenin eylemi gibi. Kalbin eylemi kasıttır, maksattır, niyettir. Onun için bir şeye niyet etmeniz kalbinizin eylemidir. Onun için ibadetlerde yaptığınız niyetler de yüreğinizin bir fiilidir. Salih amelidir. Yüreğin salih ameli olabildiği gibi yüreğin fasık ameli de olur. Fasit ameli de olur. Kazip ameli de olur. Hatta kafir ameli de olur. Allah korusun. Onun için kalbinizin eyleminden söz ediyor ayet. Kavrama dikkatinizi çekiyor. Kalbinizin kasıtla yaptığı, yani aldığı tavırdan dolayı Allah sizi hesaba çekecek. Eğer karşınızdakine yalan söyleme maksadıyla yemin etmişseniz, işte bu sizi sorumlu kılar. Bu durumda yemininizden mesulsünüz. Vallahi şöyledir dediğiniz zaman, eğer onun öyle olmadığını biliyorsanız, bu İslam fıkhında yemini gamus denir buna. Bunun kefareti yoktur. Ve büyük günahlardandır. Bu ağır cezalıktır. Asliye cezalık olmadığı için hesabı dünyada görülmez. Ahirete kalmıştır. Onun için özellikle ticari yeminlerde ticaret ehlinin çok dikkatli olması gerekiyor. Eğer yaptıkları yemin sattıkları malın sıfatına uygun değilse elde ettikleri kazanç haram olur. Sermayeleri dışındaki kazanç kesinlikle haram olur. O kazancı bir şekilde ellerinden çıkarmaları gerekir. Ancak bunun dışında esnafın olur olmaz, yalan yere olmasa da müşteriyi kızıştırmak, malı satmak için olur olmaz yemin etmesini dahi Resulullah hoş görmemiş. Ve bu konuda bize kadar hadisler rivayet edilmiş. Bu hadislerden birinde, örneğin Müslim'den nakledilen bir hadiste, çok yemin eden esnafın belki malı çok satılabilir ama Allah malından bereketini kaldırır diyor. Güzel bir uyarı. Gerçekten hoş bir uyarı. Bu noktada tabii ki söylenecek söz çok olmakla birlikte boş yere yemin etmenin insanın mürüvvetini, insanın onurunu zedelediğini söylememe gerek bile yok. İmam Şafii der ki, ben ne yalan yere ne doğru yere yemin etmedim. Gerçekten çok ilginç bir örnek. Hepimize örnek olması gereken bir tavır var ortada. Ne yalan yere ne gerçek. Tabii bu çok yemin edenler için söylenmiş bir uyarı. Gerektiği yerde, lüzum ettiği yerde yemin edilebilir, mümkündür. Ancak habire, hiç gereği yokken, ağzından çıkan her söze yemin eden birinin güvenle ilgili bir problemi var demektir. Önce kendi kendisine güvenmiyor, sonra ettiği söze güvenmiyor, sonra da karşısındakine güvenmiyor. Dolayısıyla ettiği sözden emin olmayanlar, kendisine güven problemi olanlar, başkasına güven problemi olanlar, başkalarının kendisine söylediği her şeyde bir eksiklik, noksanlık, hatta gerçek dışılık arayanlar, kendilerini de başkalarına söz söylerken ille de yemin etme ihtiyacını hissederler. Aslında bu bir tür suçüstü halidir. Vallahu gafurun halim. Bu ayette böyle bitti. Evet, siz bu hatayı yapabiliyorsunuz, yapıyorsunuz. Ancak Allah'ın bu konuda sizi sorumlu tutmaması, yaptığınız hatanın hata olmadığından değil, Ya neden? Allah'ın gafur olduğundan, çok bağışlayan bir Rab oluşundan. Bu da yetmez, halim oluşundan, hilim sahibi, yani cezalandırmakta aceleci olmayışından, size karşı hoşgörülü oluşundan kaynaklanıyor. Yoksa yaptığınız yine bir hatadır demeye geliyor aslında. لِلَّذ۪ينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ Yemin bahsinden iki ayet geçtikten sonra hemen konuyu yeminle ilgili bir başka boyuta taşıdı Kur'an. Aslında Rabbimizin üslubu Kur'an'a baktığınızda insanı hayran edecek derecede çarpıcı. Rabbimiz bir şeyden söz edecekse eğer, sanki hiç alakası olmayan bir şeyden girermiş gibi giriyor. Yani adeta bir film düşünün, bir ayrıntıyı göz önüne getirecek ama o ayrıntıyı getirmeden önce çok geri plandan bir fon alıveriyor. Şöyle geneli çiziyor. Genel bir fonu gösterdikten sonra zoomluyor. Asıl söylemek istediği mesele üzerine zoom yapıyor, büyütüveriyor. Şimdi aslında yeminden söz açılmasının gerçek nedeninin ne olduğunu öğreniyoruz. Gerçek nedeni yeminle yıkılan yuvalarmış. Yeminin sosyal bir yaraya dönüştüğü yer. Özellikle o toplumda. Özellikle miladi 7. yüzyılın Arap toplumunda yemin nasıl sosyal bir cinayete dönüşüyor? Haydi hep beraber okuyalım. لِلَّذ۪ينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ Hanımlarına yaklaşmama yemin eden kimseler تَرَبُّسُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ Evet. 4 ay bekleme süresi vardır. Yani hanımlarına yaklaşmama yemin eden kimselerin, eşlerinin 4 ay bekleme süreleri vardır. فَاِنْ فَاُوا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ Şayet dönerlerse o zaman Allah gafurdur, bağışlar, rahimdir, merhamet eder. İslam fıkhındaki adıyla ila olayından bahsediyor bu ayet. İla nedir? Bir kişinin eşine yaklaşmamak için yemin etmesidir. Kızmak veya herhangi bir sebeple, bir kusur dolayısıyla, eşler arasındaki bir anlaşmazlık dolayısıyla, geçimsizlik dolayısıyla eşin diğerine yaklaşmama yemin etmesi. Ve özellikle bu uygulama o dönemde erkeklerin kadınlara yaptığı bir uygulama olduğu için de kip olarak erkeklerin hanımlarına yaklaşmamak üzere yemin etmeleri ne ifade ediyor? Neden bir sosyal yara dedim? Bu sözümü anlamanız için bu olgunun, bu olayın o dönemde nasıl yapıldığını bilmeniz gerekiyor. İla bir zulümdü. Kadına yapılmış müthiş bir zulüm. Erkek hiçbir zaman sınırı olmaksızın bir kadına, hanımlarından bir tanesine yaklaşmamak için yemin ediyor. Ve artık ona karşı erkeklik görevlerini yapmıyordu. Lakin o kadın bir başkasıyla da evlenemiyordu. Ne dul bir kadın gibi muamele görebiliyor, ne de evli bir kadın gibi muamele görüyor. Adeta onu köle olarak kullanıyordu. Onu kendisine böylesine rapt ediyor ve acı çektiriyordu. Büyük bir zulümdü bu. Müthiş bir zulümdü ve böylece yıllar geçiyordu bazı kadınların üzerinde. Yıllar geçiyor, ne ona eş muamelesi yapıyor, ne de onu bırakıyordu. Askıda tutuyordu. İşte bu gerçekten insan onuruyla hiç bağdaşmayan müthiş bir zulümdü. Kur'an bu noktada bu zulme dur dedi. Bu zulmü tamamen ortadan kaldırmak için ilk süreci başlattı. İlk süreç neydi? Sınırlandırmak. Bu zulmü en asgari sınıra çekmek. İşte onun için bu süreyi Kur'an 4 aya çekti. Sınırsızdı. 4 ayla sınırlandırdı. Buradan ben ayetin arkasında yatan ruhu şöyle anlıyorum. Aslında bu davranış hiçbir şekilde onaylanabilecek bir davranış değil. Ama toplumsal bir yara ve herkes yapıyor, tıpkı kölelik gibi. Onun için de anında kesip atamaz. Atarsa sosyal yara daha da büyüyebilir. Onun için Kur'an'ın yöntemi var. Tedricilik, aşama aşama. İşte bu olayda da, ila olayında da aşamalılığı tercih ediyor Kur'an ve sınırlıyor öncelikle. Bu sınırlamayı ilanın Allah'ın hoşuna giden bir davranışmış gibi anlaşılması doğru değildir. Bu sınırlamadan anlayacağımız bizim şudur. Hayır, böyle bir zulmün büyüğü de küçüğü de doğru değildir. Bunu anlamamız gerekiyor. Ama eğer ille de insan böyle bir vebale girmiş ve bir yemin etmişse bunu asgari sınırı yani 4 ayla sınırlaması gerekiyor. فَاِنْ فَاُوا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ Eğer dönerse, yemin ediyor, ben vallahi hanımıma yaklaşmayacağım diye. Bu ilah, bu yeminden 4 ay içerisinde süre dolmadan dönerse ki Allah'ın bu noktada teşviki var. Gafur ve Rahim isminin gelmesi bir teşviktir. Dönün kısa yoldan ki Allah'ın bağış ve merhametine muhatap olasınız. فَاِنْ عَزَمُوا Eğer, yok eğer dönmezse. وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ Eğer boşamakta ısrarlı ise, ila yaptığı eşini boşamakta ısrarlı ise ve boşama hususunda karar verirlerse فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِعُونَ Allah da bu durumda semi'dir. İşitmiştir onu ve yüreğinde yatan niyeti bilmektedir. Yani burada bir gafur, rahim yok. Bakın, Allah onu tespit etmiştir. Onun hesabını ileride görürüz dercesine. Allah işitmiştir, bilmektedir. O hanımını niye boşuyor? Gerçekten bir boşamayı gerektirecek kusuru var mı? Eşliği yapamadı mı? Yoksa aslında boşamayı gerektirecek bir kusuru yok da sırf keyfi canı öyle istediği için, hatta zulmetmek istediği için, onu mahrum bırakmak için, onu muzdarip etmek için, ona acı çektirmek için mi yapıyor? Elbette ki Allah bunu da biliyor, diyor ayet. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. Boşanmış kadınlar kendilerini 3 hayız adet müddetince gözetlerler. Quru kelimesi Arap dilinde müşterek yani çift anlamlı kelimelerden biridir. Hatta zıt anlamlı kelimelerden biridir. Hem adetten temizlenmek manasına gelir, hem de adet görmek manasına gelir. Onun için de bu çift anlamlılığından dolayı fıkıh ekolleri arasında farklı sonuçlara varılmıştır. Ebu Hanife adet görmek olarak o manayı tercih ederken Şafii ve diğerleri temizlenmek anlamını tercih etmişler. Bu aslında konunun özüne yönelik bir ihtilaf değildir. Ancak Kur'an'da çift anlamlılığa, hatta zıt anlamlılığa gösterilebilecek örneklerin en çarpıcılarından biridir guru kelimesi. Boşanmış eşler 3 adet müddetince kendilerini gözetlerler. Niçin? Niçin sorusunun cevabı hemen ardından geliyor. وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِي اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Eğer Allah'a ve ahiret gününe samimi biçimde inanıyorlarsa Allah'ın rahimlerinde yarattığı şeyi gizlemeleri onlar için helal olmaz. Yani aslında illeti burada gözüktü. İddetin, beklemenin, boşanmış hanımların iddet beklemesinin illeti neymiş? Nesil emniyetini sağlamak. Yani eğer bir çocuk olacaksa bunun iyice belli olmasını sağlamak. Tabii bu iddet meselesinin illete mebni olup olmadığı konusu elbette ki tartışılmış. Ulemanın hemen tamamına yakını bu iddet beklemenin bir illete mebni değil de taabbudi olduğunu, yani muallel değil, müteabbet olduğu sonucuna varmışlar. Ve bunun için de iddetten kesilmiş olan hanımların, menopoz dönemine girmiş olan hanımların boşanması durumunda onların da kıyasen bu kadar müddet beklemesi gerekliliğini savunmuşlar. Tabii ki bendeniz bu ayetin, yani iddet beklemenin illete mebni bir emir olduğuna inanıyorum. Yani müteabbet değil, muallel bir emir olduğuna. Lakin illetinin tek olmadığına inanıyorum. Yani illeti yalnızca rahimlerde olan çocukların belirgin hale gelmesi değil. Aynı zamanda bununla birlikte toplumda bir iftiraya meydan vermemek, kadını toplumda zor durumda bırakmamak ve öbür taraftan örneğin kocası ölmüş bir kadın düşünün. O da iddet bekleyecek. 4 ay beklemeden anında evlenen bir kadının etrafında düştüğü zor durumu da düşün. Adeta sanki ölümünü bekler gibi. Hatta şöyle bir iftiraya da maruz kalabileceğini düşünün. Kocasını zehirledi mi acaba? Bu kadar başkasında gözü vardı. Acele ediyordu. Derdine ne oldu ki 4 ay bile beklemeden? Bütün bunları yan yana dizdiğinizde kadını iftiradan, töhmetten, bühtandan, kötü suizandan, kötü zandan korumak için de olduğuna inanıyorum. Onun için illeti tek değil, birçok illete mebni olarak düşünmek lazım, anlamak lazım diye düşünüyorum. İddet bekleme emrini. Ve bu'uletuhunne ehakku biraddihinne fî zâlike in erâdû islâhan. Evet. Kocaları eğer barışmak isterlerse bu zaman zarfında dönmeye daha hak olandır. Yani ayrıldığı kocası eğer bu süre zarfında bu üç adet zaman zarfında barışırlarsa, araları düzelirse kocalarına dönmeleri daha doğru olur. Yani kocalarının öncelik hakkı vardır. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذ۪ي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ Aslında kadın erkek ilişkilerinde Kur'an'ın getirdiği muhteşem bir ilkeye şu anda geldik. Bu ilkeyi ifade ediyor bu ayet. Diyor ki, nasıl kadınların kocaları üzerinde meşru hakları varsa, kocaların kadınları üzerinde meşru hakları varsa, kadınların da aynen öyle kocaları üzerinde meşru hakları vardır. Yani hak ve sorumluluklar mutlaka karşılıklıdır. Bu bir ilke. Kur'an'ın temel bir ilkesi. Sadece kadın ya da sadece erkek değil. Birbirlerine karşı hakları ve sorumlulukları var. Bu hak ve sorumluluk alanları farklı olabilir. Zaten eşitliği de böyle algılamak lazım. Hak ve sorumluluk alanları farklı farklı. Bu alanlarda ne kadar hak kullanmak istiyorsa o kadar sorumluluğunu yerine getirsin. Eşler ikisi için de geçerli. Onun için böyle bir ayetin kadına köle muamelesi yapıldığı bir dönemde ne büyük bir insani ve hukuki devrim olduğunu düşünebiliyor musunuz? Erkeğin kadınlar üzerinde nasıl hakkı varsa kadının da erkek üzerinde öyle hakkı vardır diyebilen bir hukukun o dönem için ne muhteşem bir devrim olduğunu düşünebiliyor musunuz? Bırakın o dönemi. Bu dönem için bile böyle. Bugün için bile bu bir devrimdir. Çünkü bugün dahi sadece doğu toplumlarında değil, batı toplumlarında da öyle. Bakmayın göstermelik kadın hakları, göstermelik bir takım feminist hareketlerin vitrindeki göz boyamalarına. Aslında perdenin arkasına baktığınızda, istatistiklere baktığınızda, rakamları konuşturduğunuzda batıda ve doğuda kadının ne zor durumda olduğunu açık saçık görürsünüz. Onun için Kur'an'ın bu ilkesine bugün de muhtacız, gelecekte de muhtaç olacağız. Bu ilke hayata dönüştüğü zaman kadın hakkı, erkek hakkı diye haklar ayrılmayacak. İnsan hakkı, aile hakkı daha doğrusu. Kul hakkı olacak. Ve kul hakkı bizim için yetecek. Kadının insandan ve kuldan öte bir hakkının olmadığı, erkeğin de insan olmaktan ve kul olmaktan öte bir hakkının olmadığı, erkek olması hasebiyle erkeğin farklı bir hakkının, kadın olması hasebiyle de kadının farklı bir hakkının olmadığı, insan olması, aile olması, birbirine eş, yoldaş olması hasebiyle haklarının olduğu anlaşılacak. Ve devam ediyor. Yanlış anlaşılan bir cümle bu, ayetin bu cümlesi. وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ Erkekler için kadınlardan farklı olarak bir derece vardır. Yani bu konuda erkeklerin öncelik hakkı vardır. Tefsirleri açıp baktığınızda gariptir. Bu ayetin içinde yer alan bu cümlecik sanki bağımsız bir ayetmiş gibi ait olduğu ayetten koparılıp, konudan koparılıp اَرْرِجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَى ayetiyle yani bir başka ayetten alınan yine bir cümlecikle montaj yapılıyor. Ve bu bir derece fark da erkeklerin kadınlar üzerine reisliğidir biçimine dönüşüyor. O ayrı. Onun tartışması da ayrı. Ama şu bir gerçek ki وَلِلْ رِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ bu konuda parantez içinde söylüyorum. Bu konuda erkeklerin öncelik hakkı vardır cümlesi işte bu ayette geçen boşanmış kadınlarla ilgilidir. Elbette ki. Hanımını, eşini boşamış, kızgınlığa gelip, ağzından bir şey kaçırıp boşamış bir erkek, öncelikle eşine dönme önceliğini kendisinde bulundurması, ailenin saadet ve selameti, toplumun huzuru ve geleceği açısından anlamlıdır. Onun için öncelik hakkı eğer süre bitmemişse, o kadına dönme önceliği, o kadınla evlenme hakkı öncelikle bu eski kocasına aittir. Hatta bunu şöyle de algılayabiliriz. Süre bitmiş de olabilir. Boşamıştır. Kişi eşini boşamıştır. İddet müddeti bitmiştir. Boşadığı ay temizlendikten sonra boşamış. Ondan sonra iddet başlamış ve iddet süresi bitmiştir. Bu boşama talak-ı bain denir buna. Bain talaktır. Bain talak ne demektir? Rici talakla bain talak arasındaki farkı söyleyince ancak anlayabilirsiniz. Rici talak iddet süresi içerisinde eşlerin birbirine geri dönmesidir. Rici talakta kesin boşama gerçekleşmemiştir. Ancak bir askı müddeti vardır. O müddet içerisindedir rici talak. Ric'at dönmek demektir. Yani eşine dönmesi mümkün olan boşama. O süre içerisindeki boşama. Onun için bu rici talaktır. Bu talaktan vazgeçmek yeni bir nikahı gerektirmediği gibi yeni bir mihri de gerektirmez. Ve rici talakta eşin rızasına da bakılmaz. Yuvanın selameti açısından. Ancak bain talakta artık eş boşamış ve kadın da iddeti bitirmiş. Müddet bitmişse bu durumda bain talakla boş olmuş olurlar. Bu neyi gerektirir? Eğer erkek tekrar eşine dönmek istiyorsa eşi kabul ederse döner. Reddederse dönemez. Yani onun da eşini istemesi lazım. Karşılıklı rızaya bağlıdır. İkincisi, ikisi karşılıklı razı olurlarsa tekrar nikah ister. Ve tekrar mihir ister. Yani kadının güvence istemesi şart olur. Veya hakkı doğar. İşte bain talakla rici talak arasındaki fark budur. Bu durumda ayetin her iki türlü anlaşılması mümkündür. Zaten müfessirlere baktığımızda, tefsirlere baktığımızda, hatta büyük imamlara baktığımızda iki şekilde de anlayan olmuş. وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّسْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. آيات الله عزيزdir hakimdir diye bitiyor. Bu da tesadüf değil yine. Bunun tesadüf olmadığını anlamak için aziz isminin manasını bilmek yeter. Yani böyle bir hükmü koydum ben ey kullarım. Ancak bu hükümden benim istifade etmem söz konusu değildir. Çünkü Allah için ne evlenmek ne boşanmak söz konusudur. O halde Allah bunlardan münezzehtir. Peki niçin koydum? Hakim. Hikmeti var. Hikmeti de sizin mutluluğunuz bu hükümlere bağlı. Toplumunuzun ıslahı bu hükümlere bağlı. Ailenin, yuvanın ayakta kalması bu hükümlere bağlı. Kuralsız yaşayamazsınız. Kuralsız mutlu olamazsınız. Özgürlüğünüz güvenliğinizden bağımsız ele alınamaz. Hiçbir zaman hukuksuzluk özgürlük olarak adlandırılamaz. Onun için işte sizi yarattığım gibi sizi mutlu edecek kuralları da böylece belirliyorum anlamına gelir. Devam ediyoruz. Et-talâku merratân. Boşama ikidir. Fe-imsâkun bi-ma'rufin ev tesrihun bi-ihsân. Bundan ötede, boşama ikidir. Bundan ötede ya iyilikle geçinmek ya da güzellikle ayrılmak vardır. Burayı tefsir edelim. Boşama ikidir diyor. Bundan ne anlayacağız? Bugün Anadolu'da yapılan çok yanlış bir uygulama. 3'ten 9'a şart olsun diye bir amiyane tabir var. O 9 diye bir şey yok. Onu geçelim. Öyle bir şey ancak Anadolu'da duyulur zaten. Böyle bir şey yok. Kitapta yeri yok onun. Yalan arasında da yeri yok. 3 var. Peki, burada boşama 2'dir diyor. O 3'ü nasıl algılayacağız? Aslında şer'i olan boşama şudur. Bir kişi eşini boşar, boşayabilir, mümkündür. Boşadıktan sonra yukarıda görüldüğü gibidir. Kur'ani boşama budur. Bir kez boşar, ondan sonra iddet biter ve ayrılık gerçekleşir. Ondan sonra eşi isterse geri döner, isterse bir başkasıyla evlenir, bir başkasıyla evlenince zaten bitmiştir. Daha sonrasını Allah bilir. Boşama, Kur'ani boşama yukarıda gösterilmiştir. Ancak bu boşamayı kesin bir biçimde kestirip atmak istiyorsa, yani geri dönüşünün hiç mümkün olmaması şeklinde boşamak istiyorsa, temizlendikten sonra eşi, yani adet halinde iken boşama caiz değildir. Temizlendikten sonra hiç yaklaşmaz ve bir kez boşar. Üzerinden bir ay geçer. İkinci ay halini görür ve ondan sonra bir kez daha boşar. Onu da görür. Böyle boşaması şart değil. Ama kestirip atmak ve bir daha kesinlikle birleşmeyeceğini ifade etmek istiyorsa bunu yapar. Üçüncü boşamada kesin kes boşanmış olurlar. Geri dönüşü ancak bir başkasıyla evlilikten sonra gerçekleşir. İşte ikiden kasıt o ilk iki aylık süredir. Neden böyle zora koşulmuş diyecek olursanız, boşamak buyuruyor Allah Resulü, Allah'ın en sevmediği iştir. Evet. Hayatın bir gerçeğidir. İslam ve İslam'ın kitabı Kur'an hayatın gerçeğini dışlamaz. Çünkü İslam hayatla karşı karşıya durmaz. Hayatla yan yana durur. İslam hayatı karşısına alan bir din değildir. Yanına alan bir dindir. Onun için İslam Müslümanı köşeye sıkıştırmaz. İnsanın hayatında var olan her bir şey İslam'da da vardır. Ancak onu İslam terbiye eder. Savaş hayatın doğasında vardır. İslam bunu inkar etmez, yok saymaz. Ne yapar? Düzene sokar. Kurallar koyar. Savaşın bir zulme dönüşmesini engeller. Cinsiyet güdüsü, cinsellik insanın doğasında vardır. İslam Pol Hristiyanlığı gibi insanın doğasında olan bu gerçeği reddetmez. Ne yapar? Meşru bir biçimde kanalize eder. Hatta ibadete dönüştürür. İşte bunun gibi boşamak, boşanmak da insanın toplumsal bir problem olarak, toplumsal bir olgu olarak daima olacaktır. Hatta boşanmanın yasaklanması ki Biliyorsunuz bazı Hristiyan mezheplerinde ve bazı Doğu dinlerinde boşanmak yasaktır. Boşanmanın yasaklanması insan fıtratına aykırıdır ve bir işkencedir. İki taraf için de işkencedir. Şimdi kadın için zulmün iki ayaklısı anlamına gelen bir kocayla sonuna kadar beraber yaşayacaksın demek kadına ikram mıdır? Hayır. Böyle bir ikram olamaz. Erkek için de aynı şey geçerli. Yani hiçbir zaman eğer dişliler uyuşmuyorsa, eğer bu yuva ayakta kalamayacaksa, eğer orada sevgi, merhamet, şefkat ve saygı kalkmışsa, o ev bir cennet değil, bir cehenneme dönüşmüşse, bir zindana dönüşmüşse, bu aileyi hala aile olarak tutmak her iki taraf için de zulüm olacaktır. Onun için boşanmayı yok saymak hayatı karşısına alması demektir bir inancın. Dolayısıyla vakıadır ve İslam hayatın olgularını terbiye eder, reddetmez. İşte burada da bu gözüküyor. Boşanma hususunda İslam'ın getirdiği ilke en ideal ve en adil olan ilkedir. Burada mastar gelmiş, imsak, tutmak, tesrih, bırakmak. Mastar gelmiş, bakınız. İlginçtir. Hiçbir kelime tesadüfi bir kiple gelmez Kur'an'da. Mastar gelmesi, hitabı birden çok muhataba olmasından dolayıdır. Hitap burada sadece bir tek muhataba değil. Bir bunların evlenmesine sebep olan velilere. Veliler burada bir muhatap. Koca bir muhatap. Eşler yine birer muhatap. Ve bu işi düzenleyen mahkeme varsa o da bir muhatap. Yargı da muhatap burada. Onun için bu evlilik bağını bağlayan o toplumda örfi olarak, hukuki olarak hangi merci ise koca olabilir, veli olabilir, yargı olabilir, daha farklı bir merci olabilir. Hatta efendim geçmiş dönemlerde ağalar yaparmış bu işi. Daha farklı yerlerde köylerin ihtiyar heyetleri yaparlarmış. Daha farklı yerlerde ailenin en büyüğü karar verirmiş. Her ne ise bu konuda o toplumda nikah akdinde son sözü söylemesi gereken kimse veya son sözü söyleyenlerin hepsine bu uyarı. Onlara deniliyor. Bu konuda haberiniz olsun ki ya iyilikle geçinmek ya da güzellikle ayrılmak vardır. Yani zorlayamazsınız. Mahkemeye de aynısını söylüyor. Mahkeme ise bu merci. Veli ise bu merci velilere söylüyor. Zorlayamazsınız bunları bir arada tutmak için. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا Size verdiğiniz şeyi geri almak helal olmaz bu durumda. Nedir o? Güvence olan mehir bedeli. Yani kadının güvencesi olarak verdiğiniz ve kadının da öz malı olan ve anasının ak sütü gibi helal olan o mihri boşanma durumunda geri almanız size helal değildir diyor Kur'an. İlla en yahafa alla yuqima hududallah. Ancak iki tarafın da Allah'ın sınırlarını koruma endişeleri dışında. Eğer Allah'ın sınırlarını koruyamayacakları endişesi varsa bu durumda iş değişir. Yani burada söylenmek istenen nedir? Eğer daha büyük bir zulüm olacaksa, bu malı almamaktan, vermemekten dolayı aileler karşılıklı birbirlerine kılıç çekecekler, silah çekecekler. Hatta biliyorsunuz bazı yerlerde kan davasına kadar dönüşebiliyor. Böyle bir şey olacaksa velilere, yargıya, mahkemeye ya da kocaya, eşlere siz bu konuda kararı ona göre vereceksiniz. Yani eşe diyor, almayacaksın, helal olmaz sana. Ancak daha büyük bir şey olacaksa o başka. Hududa riayet etmeyecekseniz, Allah'ın koyduğu sınırı tanımayacaksanız bu başka bir şey zaten. O zaman Allah'ın koyduğu sınırı tanımamış olursunuz ve günahkar olursunuz. Helal olmayan bir şeyi de geri almış olursunuz. فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللّٰهِ Eğer Allah'ın çizdiği, koyduğu sınırları ikame edememekten, koruyamamaktan korkarsanız فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِمَا ف۪ي مَفْتَدَتْ بِهِ O zaman kadının ayrılmak için hakkından vazgeçmesinde bir günah yoktur. Yani kadın da baktı ki sınırlar korunamayacak. Baktı ki karşıdaki sınırı çiğneyip geçecek. Ona ateşe girmesin diye acır. Ve der ki benim hakkım ama al, al der. Artık Allah müstehakkını versin der gibi. Adeta burada Kur'an zaten bu konuyu işlerken en çok kullanılan kavram ma'ruftur. Göreceksiniz. Bu ayetlerin içinde ma'ruf kavramı çok sık gelir. Neden gelir dostlarım? Şundan. Aile ilişkisi, karı koca ilişkisi, eşler arasındaki ilişki öyle katı hukuk kurallarıyla belirlenecek bir şey değildir. Aile ilişkisi çok özel bir boyutu vardır, derinlerde bir boyutu. Karı koca arasındaki ilişkinin derinliğine, yüreğe doğru inen bir boyutu vardır. Çok girift bir ilişkidir bu. Onun için Kur'an hep bir tampon bölge koymak, örfe bir yer ayırmak, adet ve geleneklere bir yer ayırmak ve ayrıca karı koca arasındaki özel ilişkiye bir yer ayırmak için daima o ma'ruf kelimesini her yerde kullanır. Münasip diye anlayabilirsiniz. Nasıl gerekiyorsa öyle diye anlayabilirsiniz. Meşru diye anlayabilirsiniz. Ve yine örfe uygun diye anlayabilirsiniz. Hepsi de mümkündür, hepsi de doğrudur. Tilke hududullah. فَلَا تَعْتَدُوهَا İşte bu Allah'ın çizdiği sınırlardır. Sakın ha bu sınırları aşmayın. وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّٰهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ Kim Allah'ın çizdiği sınırları aşarsa, işte onlar zulmedenlerin ta kendisi olurlar. Kendi kendilerine kötülük etmiş olurlar. Evet, bu ayetin sebebi nüzulü ilginçtir dostlar. Abdullah bin Ubey'in kızı Cemile hakkında nazil olduğu söylenir. Unutmayın bu ayet çok Kur'an'da bu hükmü ifade eden gerçekten ender ayetlerden biridir. Abdullah bin Ubey biliyorsunuz münafıkların reisi ama kızı güzel bir Müslüman. Cemile, adı da güzel. Cemile Hanım, sahabeden Sabit bin Kays ile evli. Ancak kocasına bir türlü ısınamamış. Her nasılsa ya velisi ya başkaları ön ayak olmuşlar, evlendirmişler. Bize gelen rivayette Resulullah'a geliyor. Bir hanım, evli bir hanım peygambere geliyor toplumun önderine. Hakim olarak geliyor. Diyor ki ya Resulallah, bir gün erkeklerin toplu oturduğu bir dönemde perdeyi kaldırdım, şöyle bakıverdim. Benimkisi en karası, en çirkini, en işte şöyle ahlakına vallahi bir şey diyemem ya Resulallah. Dinine de hiçbir şey diyemem. Ahlaka bak, edebe bakın. Müslüman hanımın, sahabe hanımının adil davranışına bakın. Ahlakına bir şey diyemem. Vallahi ya Resulallah diyor. Dinine de hiçbir toz konduramam ya Resulallah. Ama diyor, gözüm tutmuyor ya Resulallah. Böyle gördüm. Ve ayrılmak istiyor. Bakınız. Bu ayet tüm otoritelerin ittifakıyla kadının boşanma hakkına dair bir ayettir. Kadının erkeğini boşamasının meşruluğuna dair bir ayettir. Buna hul denir İslam fıkhında. Onun için hulu yani. Bu bir kavramdır, fıkhi bir kavramdır. Onun için kadının boşaması konusunda da bu hadis, bu ayetin sebebi nüzulü olarak aktarılır. Ve ayrılmak istediğini ifade eder Resulullah'a. Yalnız Sabit bin Kays evlenirken eşi Cemile'ye güzel bir bahçeyi mihir bedeli olarak vermiştir. Ayrılık istemesi üzerine akti bozan taraf hanım olduğu için aktin getirdiği getiriyi geri iade eder. Bahçeyi geri verir. Hatta der ki üstüne de vereyim ya Resulallah. Demek ki gerçekten gönlünde hiç sevgisi yokmuş. Ama benim dikkatimi çeken ve sizin de dikkatinizi çekmesini istediğim şey sahabe arasındaki bu açık yüreklilik. Sahabenin hanımının dahi medeni cesareti ve kendi derdini İslam toplumunun önderi ve aziz peygamberimize bu kadar sade, yalın bir biçimde ifade edebilmesi, Resulullah'ın da onu hiç kınamaması. Çok ilginç. Evet. Ve tabii sonuçta boşanırlar. Cemile de ondan aldığı mihir bedeli olarak aldığı bahçeyi geri iade eder. Dediğim gibi İslam fıkhında bu ayet otoritelerin ittifakıyla kadının boşama hakkına delalet eder. Eğer kadın kocasını boşar ise tabii ki kocalık yükümlülüklerinden herhangi birini ihlal etmemesi durumunda. İhlal etmesi durumunda farklı. Kocalık yükümlülüğünü ihlal etmesi durumunda farklı. İslam fakihlerinin birçoğuna göre mahkemeye başvurur, mahkeme boşar demişler. Zaten mahkemeyi araya katan birkaç sebep vardır boşanma. Yani aile anlaşmazlıklarında hakimi araya katmaz İslam fıkhı pek. Bazı yerlerde katar. Kadının boşamasında birçok fakihler mahkemeyi, yargıyı devreye sokarlar. Neden İslam fıkhı genelde yargıyı devreye sokmaz? Çünkü maruf olmayabilir. Karı koca arasındaki özel ilişkiler ki mahrem ilişkilerdir. Gün yüzüne çıkıp el aleme rezil olmazlar. Anlatabiliyor muyum? Yani bu noktada asgari sınırda tutar ama adil ve mutedil bir biçimde gerçekleştirir. Karşılıklı vicdanları çalıştırır. Mahkemenin zoruyla değil de imanın yardımıyla problemi çözmeye çalışır İslam. Karı koca arasındaki problemi imana dayanarak çözmeye çalışır. Yargıya değil. Bu tabii ki ideal bir şeydir. Çünkü dedim ya karı koca ilişkileri çok hassas ve derin ilişkiler. Bu derin ilişkilere sağın solun gözünün elinin girmesi doğru değildir. Ama son noktaya gelmiş ve artık bir şey yapılamıyorsa ve ortada bir de hak yeme söz konusuysa, hukuk çiğnenecekse işte o zaman yargı gündeme gelmeli, devreye girmelidir. Onun için dediğim gibi bu ayet kadınların boşama hakkı konusundadır. Ve eğer kadın erkeğinin, evli olduğu erkeğin, erkeklik görevlerinden yapmakla vazifeli olduğu, yükümlü olduğu görevlerinden birini yapmadığı için değil de böyle bir gerekçesi olmadan boşuyorsa bu durumda akidi bozan taraftır. Karşıya aldığı mihir bedelini iade etmesi gerekir. فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرًا. Eğer kesinlikle boşamışsa, فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ, bunun ardından kendisine helal olmaz. Ne? حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرًا. Bir başka eşle evlenmediği sürece boşadığı eşi kendisine geri dönemez. Eğer kesinlikle boşamışsa. Bu açık. Bunun için böyle keskin bir hüküm var İslam'da. Yani bir erkek için siz bunun ne demek olduğunu biliyorsunuz. Bir erkek için. Yani kıskançlığın doğasında bulunan bir varlık için, bir canlı için boşadığı eşini, yani kendisinin mahremi olan, hayat arkadaşı olan, canını canıyla birleştirdiği eşinin bir başkasıyla evlilikten sonra ancak. Bu tersinden anlaşılmamalı. Bu hüküm, bu hükmü koymak için değildir. Boşanmayı zorlaştırmak içindir. Anlatabiliyor muyum? Yani ayetin ruhu nedir diye sorarsanız, ayetin söylemek istediği bu değil. Ayetin söylemek istediği, bakın boşamaya kalkmayın öyle. Öyle hemen boşamaya kalkmayın demektedir ayet. Eğer böyle ağzınıza gelince, canınız sıkılınca boşamaya kalkarsanız, bakın sonu sizin için hiç de kabul edilemeyecek bir durum bekliyor demektir. فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِمَا اَنْ يَتَرَاجَعَا اِنْ ظَنَّا اَنْ يُقِيمَا هُدُودَ اللّٰهِ. Eğer boşarsa, فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِمَا اَنْ يَتَرَاجَعَا اِنْ ظَنَّا اَنْ يُقِيمَا هُدُودَ اللّٰهِ. Eğer Allah'ın hududunu, Allah'ın koyduğu sınırları ikame edeceklerine inanıyorlarsa, her iki tarafta imvanna, eğer her iki tarafta Allah'ın çizdiği sınırlara göre bir evliliği devam ettireceklerine inanıyorlarsa, bu durumda birbirlerine dönmelerinde bir günah yoktur. Günah vebal manasına gelir. Aslında Mısır lehçesinden Türkçe'ye geçtiği için günah G harfiyle söylenir. Yoksa cünhadır, cünahtır. La cünaha. Ama Mısırlılar hiçbir C harfini telaffuz etmezler, hatta edemezler. Onun için Bismillahirrahmanirrahim. Mesela Eûzu billahi mineşşeytanirracim diyemezler. Gîm derler. Ve bunun gibi Gelal derler, Gemal derler, Cemal diyemezler. Onun için Anadolu'ya da bu kavram Mısır lehçesinden gelmiş olmalı ki Anadolu halk lisanında günah olarak şöhret bulmuş. وَتِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ. İşte bütün bunlar Allah'ın çizdiği sınırlardır. Allah onların değerini bilen, Allah'ın hüküm koymasının ne demek olduğunu bilen bir toplum için işte bunları böyle açıklıyor. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلُهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. Eğer boşanan kadınlar kendileri için tanınan sürenin sonuna yaklaşırlarsa, فَاَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ, ya güzellikle onları tutun, اَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ, ya da güzellikle onları bırak. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَ. Onları zarar vermek için alıkoymayın. لِتَعْتَدُوا. Eğer böyle bu maksatla alıkoyarsanız bu durumda haddi aşmış olursunuz. Litaat edin. Zarar vermek için onları alıkoyarsanız haddi aşmış olursunuz. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَ Kim böyle yaparsa hiç şüphesiz kendi kendisine kötülük etmiş olur. Bakınız, bu ayetin sebebi nüzul bahsinde bir olay anlatılır. Sabit bin Yesar ya da Sinan Ensari hakkında nazil olduğu söylenen bu ayette, bu sahabilerden bir tanesi hanımını boşamıştı. İddetinin bitmesine birkaç gün kala vazgeçiyorum dedi. Cahiliyede böyle zulmediliyordu. Vazgeçiyorum dedi. Yani 3 ay beklemiş. 3 ay aile ilişkisi kesik evde. Sanki bir yabancı gibi duruyor. Bitmesine birkaç gün kala vazgeçiyorum dedi. Ondan sonra bir daha boşadı. Ve böylece 7 ay o kadına zulmetmişti. İşte bunun üzerine bu ayet nazil oldu. Kadınlara yapılan kötü muamelenin önüne geçmek içindir. Deminden beri tefsir ettiğim tüm ayetler. Kadının hukukunu korumak içindir. Şimdi siz o dönemde gerçekten bunların ne muhteşem bir devrim olduğunu düşünebiliyor musunuz? Ve gerçekten de kadına böylesine zulmedilen bir toplumda Kur'an'ın o insanları nasıl terbiye ettiğini aklınıza getirebiliyor musunuz? İşte Kur'an'ın insanlığa getirdiği bu muhteşem değerlerin kıymetini ancak bu ayetleri çok iyi bilen, ayetlerin arka planını çok iyi bilenler takdir ederler. Ve o zaman onlar Kur'an'ı layıkıyla okurlar. Yoksa ne bilsin Kur'an'ın değerini? Kur'an'ın insanlık için ne muhteşem bir adalet rehberi, rahmet rehberi, saadet rehberi olduğunu nasıl kavrayacak insan? İşte böyle kavrayabilir ancak. وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللّٰهِ حُزُوًا Eğer böyle yaparsanız Allah'ın ayetlerini oyun oyuncak etmiş olursunuz. Allah'ın ayetleriyle dalga geçmiş olursunuz. Yani Allah'ın ayetlerini eğlenceye almayın. وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. وَمَا اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِذُكُمْ بِ Size öğüt vermek için indirdiği kitabı, vahyi ve hikmeti hatırlayın. Biraz önce söylediğim şeyleri Kur'an kendi lisanıyla söylüyor. Yani Allah bu ayetleri indirmekle size ne büyük bir ikram etti. Bunu unutmayın, hatırlayın. Ve yine unutmayın, insanlığın bugün geldiği noktada Kur'an'ın muhteşem bir etkisi vardır. Bunu nasıl aklınızdan çıkarırsınız? Bugün insanlığın geldiği noktada eğer dün görülen bir takım zulüm uygulamaları yoksa Kur'an daha başında bunları paranteze alıp yok etmek için çalıştığındandır. Kur'an bu gibi uygulamalara karşı cephe aldığı için yok olmuştur. Yoksa 20. asır cahiliyesinde, 21. asır cahiliyesinde ne gelenekler var ki bu zulümlerden hiç de aşağı değildir. Bakınız, 21. yüzyılın kendine has zulümleri, kendine has cahiliyesi var. Ve yine kadınlar farklı yöntemlerle bu kez, 7. yüzyılın cahiliyesinden çok farklı yöntemlerle yine kadınlar zulme uğruyor. Ama reklama malzeme edilerek, ama cinsellikte sömürülerek, ama şu yolla, ama bu yolla. Yine kadın mazlum ve ezilen konumunu koruyor. O halde bu ayetler 7. yüzyılın değil, bu ayetler aynı zamanda 21. yüzyılın ayetleridir. Ruhuyla, söylemek istediğiyle, arka planıyla. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلُهُنَّ Eğer hanımları boşarsanız, onlar da kendileri için ayrılan sürenin sonuna ulaşırlarsa, فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ اَنْ يَنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ اِذَا تَرَادَوْ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ Bu durumda aralarında münasip bir biçimde evlenmek için anlaşmışlarsa, başka kocalarla, evet, evlenmek için anlaşmışlarsa, siz onlara engel olmayın. Yani boşadığınız kadınlar, boşamışsınız, ilişkinizi kesmişsiniz. Tabii ki bu talak-ı bainle boşanmış da olabilir. Fark etmez yani, geri dönmek mümkündür ama kadının isteğine bağlıdır talak-ı bainde. Lakin nikah bitmiş. Nikah yok artık. Talak-ı bainde nikah olmaz. Nikah yeniden kıyılır zaten. Böyle bir boşamayla boşamışsınız ama hala onun üzerinde otorite kurmaya kalkıyorsunuz. Hala onun adeta rezil olmasını istiyorsunuz. Onun mağdur durumda bulunmasından zevk alıyorsunuz. İşte Kur'an böyle kadim bir zulme parmak basıyor ve diyor ki, eğer aralarında anlaşmışlarsa başka kocalarla, onların birbirleriyle evlenmelerine engel çıkarmayın. Tabii ki meşru bir biçimde. ذَٰلِكَ يُعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ İşte bu, içinizden Allah'a ve ahiret gününe inananlara Allah'ın verdiği bir öğüttür. ذَٰلِكُمْ اَزْكَى لَكُمْ وَاَطْحَرُ Bu sizin için en yararlı ve en temiz olan yöntemdir. Vallahu ya'lemu ve entum la ta'lemun. Allah çok iyi bilir bunun ne anlama geldiğini. Ama siz tabii takdir edemeyebilirsiniz. Bu ayetin sebebi nüzulü birebir sebebi nüzuldür. Onu söylüyorum. Birebir sebebi nüzuldür ve bu olay üzerine inmiştir ittifakla bu ayet. O olay da şudur. Makil bin Yesar, kız kardeşini boşayan kocasına tekrar kız kardeşiyle evlenmek için müracaat etmişti. Kız kardeşi de eski kocasına dönmeyi kabul etti. Yani bir dönem anlaşmazlığa düşmüşler. Kocası boşamış, tabii ki talak-ı bainle boşamış, boşanmışlar. Ondan sonra tekrar anlaşmışlar. Ama Makil bin Yesar, o seni boşadı, ben bir daha seni ona vermem diye diretmişti. Tabii bu ayet ininceye kadar diretti. Bu ayet indi, Resulullah Makil'i çağırdı. Çok ilgimi çeken bir şey var, o da Resulullah. Bu kadar yoğun bir toplumu tek tek nasıl tarasut altında tutuyor? Herkesin problemini nasıl da gözlüyor? O çok dikkatimi çeken bir husustu. Çağırdım Makil'i. Mescid-i Nebevi'de, herkes orada. Gerçekten yürekten candan bir insandı Makil. Dedi ki, ayet indi. Ve bu ayeti okudu Resulullah. Makil hem ağlıyordu hem gülüyordu. Nasıl olur bu ben bilmem ama hem ağlıyor hem seviniyordu. Makil'in burnunu sürten Rabbime hamdolsun diyordu ve arkasından ey Allah'ım senden razıyım ve emrine amade. Semi'na ve ata'na diye bitirdi sözünü. Hemen gitti ve kardeşine Allah hükmünü verdi. Ben af diliyorum dedi ve aradan çekildi. İşte Kur'an böyle terbiye eder. وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَ Anneler çocuklarını tam 2 yıl emzirirler. Tabii ki limen arada en yutimmer rada'a, emzirme süresini tamamlamak isteyenler için bu böyledir. Emzirme süresini tamamlamak isteyen, tabii bu ayet de yukarıyla ilişkili. Yani boşanmış kadınların bir de çocuk problemi var şimdi. Ne olacak? Boşandı. Boşandı ama bitmedi problem. Kur'an üzerini örtmüyor, es geçmiyor, teğet geçmiyor. O problemi şimdi ele alıyor. Boşandı ama çocuk var ortada. Hem de bu çocuk küçük, büyük olsa önemi yok. Çocukluktan çıkmış olsa küçük, kucakta çocuk kaldı. Ne olacak? Tabii ki Allah bırakacak değil. Ve şimdi o problemi ele alıyor. وَالْوَالِدَةُ يُرْضِعْنَا اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَ. Emzirme süresini tamamlamak isteyenler için çocuklarını tam 2 yıl emzirme görevleri vardır. Boşanmış annelerin görevi budur. وَعَلَى الْمَوْلُودِ Evet. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ Tabii ki bu arada babaya, onları boşayan, yani çocuğun babası artık. Onun için bakınız, وَعَلَى الْمَوْلُودِ diye geldi. Çocuğun olmasına vesile olan kimse manasına gelir motamot. Babaya, şimdi koca bitti. Onun için o jargonu kullanmıyor Kur'an. Farklı bir alana kaydırdı. Çocuğu merkeze aldı. Çocuğun annesi, çocuğun babası biçiminde hitap geliyor. Babaya da ne düşer burada? Onların yeme içme, giyim kuşamlarını temin etmek düşer. Babaya da bu vaciptir. لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا Hiçbir kimseye götüremeyeceği yüklenmez. Meçhul geldi. Zaten bu sırf bu iş için değil, Kur'an'ın koyduğu hükümlerin tümü için geçerlidir. Genel bir kuraldır. Kimseye götüremeyeceği yüklenmez. Fakihler bu ayete dayanarak boşanan çiftlerin çocuğun bakımının anne tarafından üstlenilmesine hükmetmişler. Çok ilginç tabii. Ve medeni hukukta da bu böyledir. Tüm dünya hukuklarında bu böyledir çünkü fıtri olan budur. Tersi doğru da değildir, mümkün de değildir. لَا تُدَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ Evet, ne çocuğu yüzünden bir anne zarara uğratılsın, ne de çocuğu yüzünden bir baba zarara uğratılsın. Adalet ve itidal bunu gerektirir. Yani zarar olmasın iki tarafa da. Ama iki taraf da görev ve sorumluluklarını bilsin. Bebenin annesinin yanında olması lazım. Çünkü şefkat ve merhameti ancak anne verir. Annenin vereceği sadece süt değildir. Onun için burada vel validatu yurdi'ne ibaresini sadece yurdi'ne ibaresini emzirmek manasına almamak lazım. Bakımını üstlenmek. Onu bağrına basmak manasına almak lazım. Bağrına basmak anlamı aslında birçok şeyi ifade eder. Sadece süt vermeyi değil, ona bağrından neler neler vermeyi ifade eder. Ve alel varifi mislu zalik. Tabii ki bu aslında bir cümleyi muhterize, bir tırnak içi cümlesi. Babanın varisine de aynı görev düşer. Yani olur ya, mümkündür baba eğer ölmüşse, böyle bir durum ortaya çıkmışsa, bu durumda babanın varisine, bu çocuğa ve annesine bakmak görevi düşer. Onu da ihmal etmemiş Kur'an. Hayatını olanı da dolduruyor. فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَادٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا Evet, eğer ebeveyn istişare sonucu çocukla annenin ayrılmasına karar verirlerse, ebeveyn istişare ettiler ki tesniye olarak geliyor hep kelimeler. Eğer ebeveyn, anne ve baba istişare ederler. Bunun sonucunda da çocuk ve annenin birbirinden ayrılma, ben böyle manalandırdım. Bu mana Razi'nin Ebu Müslim İsfahani'den aktardığı bir mana. Buradaki fisal çocuğun anneden ayrılması manasına gelir demiş bir tek müfessirler içinde. Ebu Müslim el-İsfahani demiş bunu. Öbür tüm müfessirler sütten kesme şeklinde anlamışlar. Bendeniz Ebu Müslim İsfahani'nin bu bir tek olmasına rağmen, şaz kalmasına rağmen yorumunun çok daha uygun ve doğru olduğuna inanıyorum. Problem sütten kesme probleminden çok daha derin bir problem burada. Yani bu problem nasıl derin? İyi de boşanmış bir anneye ebediyen, müşterek bir meyve olan çocuğu zimmetleyemezsiniz ki. Onun da kendine göre bir hayatı olacak. Ebediyen zimmetleyemezsiniz ki. Sırtına bir kambur gibi vuramazsınız ki. O da evlenebilir. Evlenmek isteyebilir. Hakkıdır. Koca, boşanmış koca ne kadar evlenmek hakkı ise boşanmış hanımın da evlenmek hakkı. Peki sırtında müşterek bir meyve olan çocuklar niçin onun sırtına yüklenecek? Burada ne yaparlar? İstişare ederler diyor. Bu çocuğu ayırmak için. Bu istişare sonucunda eğer karar verirlerse, yani bu karara uyulur. وَاِنْ اَرَدْتُمْ اَنْ تَسْتَرْدِعُوا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ Evet, karar verirlerse, evet. وَاِنْ اَرَدْتُمْ اَنْ تَسْتَرْدِعُوا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ Babalar o çocuğu annesinden aldıktan sonra bir başka süt anneye götürüp emzirtebilir. Yani ona baktırtabilir. Bunda da sizin için diyor bir günah yoktur. Sizin için diyor. Annesine de bir günah yoktur diyor. Yani annesi de suçlanamaz çocuğunu attı diye. Ama 2 yıl mecbur. 2 yıl mutlaka bakacak, şefkat verecek, emzirecek. Lakin ondan sonra ona zorlayamazsınız diyor. Baba bir başka süt anneye eğer isterse verir. Ve ikisine de burada bir günah yoktur. İza sellemtum ma ataytum bil ma'ruf. Evet. Verilmesi gerekeni yerine meşru bir biçimde ulaştırdığınız zaman, ulaştırmanız şartıyla diye çevirelim. Yani yerine teslim etmeniz gereken şeyi güvenlikli bir biçimde yerine ulaştırmak şartıyla. Burada sellemtum ifadesi hem yerine teslim etmek hem de güvenliğini sağlamak manasına gelir. Ben güvenliğini sağlamayı daha uygun bir mana olarak tercih ediyorum. Yani bu çocuğu yerine güvenli bir yere yerleştirdiğiniz zaman anlamına gelir. Ancak genelde müfessirler bu ibareyi emzirecek süt anneye ücretini güzel bir biçimde ödediğiniz zaman diye çevirdiklerini de burada ifade edeyim. وَاتَّقُوا اللّٰهِ وَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun. Ve iyi bilin ki Allah yaptığınız her bir şeyi ayrıntısıyla görmektedir. Evet sevgili dostlarım. Bugün işlediğimiz bu ayetler hayatın ta göbeğinden ayetler, ta içinden ayetler. Çocuğu, anneyi, babayı, aileyi yani toplumun çekirdeğini yani bir anlamda toplumun tamamını ilgilendiren ayetler. Şimdi biri kalkıp da diyebilir mi ki Allah dünyamıza, Allah İç işlerimize, Allah ailemize neden karışıyor diye. Ve derse bu insanın Allah'la ilişkisi kesilmiş olmaz mı? Allah'la ilişkisini sürdürenler arasında kılmasını niyaz ediyoruz Rabbimizin. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.